www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Na'amudu rasulih ala rasulih. Amma ba'atubi waqt tafsiri lihim. Ibn Abad. Agar saya senai dah kita. Lekin surat Fatiha ki tilawat hal namaz hadak atma ki. Agar hal Ramadan ko mudah jahe. سورة فاتحة مكية وهي سبع آيات سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں رحمان کے کلمہ کیا بڑے مہربان اور رحیم کے کلمہ کیا نہایت رحیم دونوں صفت سے ہیں اور رحمت سے ہیں کلمہ بھر کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان مقدار کے پاس ہے نہایت رحم والے کیفیات کے لباس نہایت رحم الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہر ہر عالم ہے مربی ہر ہر عالم ہے حضرت خواجہ محمد قاسم صاحب نے کیا گیا مجلدی صاحب انتقال پر حضرت ہمارے شیخ کا انتقال ہوا ہم کیا کریں فرمایا مربی حقیقی اللہ ہے بہت تقریب کر رہے مجلدی صاحب مربی حقیقی اس وقت جو حضرات مربی ہیں وہ اللہ کی چوکی کی جب غلطی کرتے ہیں دیکھیں اس کی ایک آدمی یہ لائق نہ ہو نامے بہت سے بھی ہو جاتے ہیں ہر گاؤں میں بھی غلط ہر گاؤں ہر گاؤں میں شکایت جو بھی ہو رہے ہیں یہاں سے ہر گاؤں میں بھی ہو جاتے ہیں نارمان اللہ سے ہدایت کی دعا مانتے ہی رہنا چاہیے تین دن شراب مرد ہوں یا عورتیں ان کو ہدایت کی دعا یہ نہیں کہ جو کر لیا وہی سب کچھ ہے بہت کوئی بات نہیں ہے اللہ کا سفر دور کا ہے ہولناک ہے کوئی ہوشیاری کی ضرورت ہے ہر بار کی آپ کی ضرورت سفر میں نظر پڑتی ہے ہم سب لوگ اس سفر مبارک میں کامیاب کیا تھا اسی سفر کے ایک دوسرے ہی قرآن پاک سے تعلق رکھا گیا اس کے بعد کوئی رہبر نہیں ہے اس کے بعد کوئی نصیحت نامہ نہیں ہے ہدایت نامہ نہیں ہے اس دن آپ کو اس کا احترام ضرور ہم لوگ کیا ہونا چاہیے جو ایسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا جاتا ہے اور بھی سنا جاتا ہے سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہے ہر ہر عالم کے. آگے کہا کہ کل میں مجھے جی اسکول کا انتقال ہو گیا ہر آواز ہونے کا, اب کیا ہوا؟ میں مربی حقیقی زندہ ہے وہ سکیت کر لیا, مجھے دکھا تو لے گا چلے گا اللہ مجھے رب العالمین تو وہ مربی حقیقی اب کا نہ کوئی چیز ہے انمیش ہے. سب تعریف اللہ کو لائے جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے, عالمی بھر میں ہر ہر عالم بہت سے عالم ہیں, بہت دھیان میں رہتا ہے عالم ہیں عالم انگلش ہیں اور بہت سے عالم ایسے جنہیں ہم کو پتا نہیں, بہت سے عالم ہیں کئی نئی دنیا بہت بعد میں معلوم ہوئی ہے کافی ہماری کتنے عالم کی تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی, یہی کسی زمین میں تھا کتنی نعمت کی تحقیق ہوئی, عالمی کتنے عالم ہیں اس کا تصور نہیں کر سکتا, عالم ہند عالم جن عالم مالی کا کیا مجھے پتا نہیں آتا کہ سورج کو رب بلا رہی تمام تاریخ اس اللہ کی اتنی ہی عالمی سمجھ ہیں تو قرآن کا خلاصہ سمجھے گا پورا فاضح خلاصہ ہے کسی کو سمجھ سر جہاں تک سناتا سناتا سب تاریخ ہے اللہ کے لائے کو لائے جو مرادی ہیں ہر ہر عالم کے, یعنی ہندوستان کے ہیں پاکستان کے نہیں ایران کے نہیں ہیں, عالمی ان کے علاوہ عالمی جن ہے, اس کے علاوہ اور مدر کے لیے عالمی میں پتا نہیں کہاں کہاں سب کے مربی ہے, سب کو وہی گلا پہنچاتا ہے, وہی باطنی گلا کے پہنچاتا ہے, ظاہری گلا بھی پہنچاتا ہے اور باطنی گلا بھی وہی پہنچاتا ہے. مجدی صاحب فرماتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, ماں و شمار کا بہانہ ساتھ رہا, ہم کو سب کو بہانہ بنایا کچھ نہیں ہمارا ہے, مجھے جس کا ذکر ہے ماں و شمارا کا رنگ کیا کر جائے فارسی مدد سنیں گے مطلوب ہو جاتا, یہ لفظ زور ہے نہیں, ماں و شمارا بہانہ ساتھ رہا, ہم کو تم کو بہانہ بنایا ہے اصل مربی جو ہوں سے کہتا میں نے اصلاح کیا تم نے اصلاح کرو اپنی اصلاح کر لو, یہ بڑی بات ہے ماں شمارا مہارا سا ہم کو تم کو بہانہ بنایا ہے. جو مالک ہیں روزے جزا کے, جو مالک ہیں روزے جزا کیا ہے یہاں کے کولوا کہتے ہیں کہ مالی کے روزے جزا کے, یعنی کہ روزے دنیا نہیں کے نہیں ہے تو ظاہر نہیں ہے, روزے جزا جب تمہاری آنکھوں سے مزدور ہے اس کے بھی مالک کہتے ہیں, تمہاری تو آئی جو مالک ہے روزے جزا کے, جب روزے جزا جو غیر میں ہے اس کی جو مالک ہے یہ جو شہادت ہے جس کو جب چاہے سر بکانے والا تھا, ہمارے بزرگ دن ڈر کے رہتے ہیں سب کو ڈر رہتا ہے امان کے لائے ہونے کا, ہم کو ڈر رہتا ہے ایمان کے لائے ہونے کا, بہت دھیان کرتے رہتے رو لے چل رہا ہوں امن کے اعتبار سے بھی یہی ہے اور ایمان کے اعتبار سے یہی ہے, امن کو درست ہونا چاہیے ایمان بھی درست ہونا چاہیے, ظاہر بھی درست ہونا چاہیے اور باتیں بھی درست ہونا چاہیے, عبادات بھی درست ہونا چاہیے, معاملات بھی درست ہونا چاہیے, سب ہونا چاہیے رمضان سے تلاوتی کا بھی نہ رہیے بلکہ آپ نے جو ہمارے سادے ہیں اس کو لے آؤ, اگر روزے میں کچھ کر کے اسے زیادہ کرو گناہوں سے اس زمانے میں بچے گئے تمام تھا ये रोजा तो गुनाहों से शुरू नहीं दीन का महीना है, यहाँ तो जरूर छोड़ा चाहिए, न तो बस से बचना चाहिए, न तो सभा से बचना चाहिए, रोजे बस रोजे आए आठ के रोज आठ के पल से काल के पल से बचना चाहिए। कभी कभी हमारे अगर अखबार भी बना देते हैं कोई आफत बना है, ये अगर सरकार से देखा उसकी तस्वीरें रहती थी बनियों पर ले जाओ, अब आठ बना के कैसे बचा जाए, हरा कर अखबार नहीं लगे आवाज आती थी यहाँ से नहीं आती वहां हमारे घर जहाँ अगर खूब आवाज आती, कहते अब बदलाव कैसे कानून की खुदा से बचा जाए, बादशाह खुदा साहब मुस्लिम हुकूमत इस इलाके का मगर थाली ने खास तौर से उसको सपोर्ट किया था, मशहूर थे इस इलाके का मशहूर थे अपने इस इलाके के लिए अपने इस इलाके अल्लाह ताला सब लोगों अपने अकाबे के तरीक लगाने अकाबे का रमना है कि नहीं किताब है हमें लारत तिलावत वगैरह का लिखना है थोड़ा ज्यादा बातचीत पर कर रोजे को पांच साल रखो सो जाओ बदनजी न करो सो जाओ जब वो बात न करो ये जोर चाहिए हम जो तो वही चलाएंगे जो मालिक है रोजे चला के हम आप ही से इबादत करते हैं, हर रोज कितनी मतलब हम लोग वादा करते हैं हम आप ही की बात करते हैं आप ही की मदद करते हैं। एक बुजुर्ग थे नमाज नसी और फाजा नहीं पढ़ते थे, उन्होंने कहा भाई अब सिर्फ फाजियात पढ़ी सलाह तजिला में फाजियत ने किताब नहीं सिर्फ फाजा नहीं थे नमाज में क्या भाई तुम कैसे पढ़ोगे मगर ईया का नाम बोलो ईया का सही नहीं पढ़ा वो भी एक आय छोड़ नहीं गया। अच्छा तुम सुनो जब उन्होंने कहा ईया का नाम बोलो ईया कर सही फट गया पदक वो वाले चले पूछ गए सुना उन पर यही शिद्दत हुई गर्मी कि हम कहते रहे कि हम आपकी बात करते हैं आपके मदद तरह करते हैं मगर ऐसा नहीं ये सुन करके बंद पड़ जाते या का नाम हो गया मामूली जो लगे मदार के साल की मदार के साल की भी या का नाम हो या कर सकते अल्लाह ने कहीं भी तीन चीजों पर सकदार ऐसा सालिके के मदारी की या का नाम हो या कर सही के दरमियान नहीं हम मदारी क्या समझ रहे हैं यहाँ ये किया का नाम ही के सब तक जरूर है हम आप ही से बात करते हैं हम हंस रहे हैं हंस रहे और सिर्फ ये बात अटी भी नहीं बल्कि हम इस आनंद में भी आदमी को असले को समझ रहे हैं या का नाम बोलो वो या कर सबके लिए हमारा मर्द और लड़े बूढ़े कोई किसी को सुना नहीं है जो चाहे जो बात करे या का नाम बोलो या कर हम आदमी से मदद कर करते हैं एक दिन से सुनाशन का सिर्फ पाठ्या परीक्षा ही नहीं मिली पढ़ेंगे लेकिन ईया का नाम बोलो ईया का नाम सही नहीं पढ़ेंगे हम वो भी जूझे पढ़ा लोग का नहीं बदल फट गया कुर्ते पोवा नहीं कर सकते हम किस मुंह से कहेंगे हम आप ही की बात करते हैं ये पता नहीं और किस मुंह से हम कहेंगे आप ही से हम मदद गलत करते हैं हमारा मामला तो अलग इनसे मांगे उनसे मांगे उनसे मांगे उनसे उम्मीद लगाए बैठते हैं इनसे उम्मीद लगाए बैठे सबका आज ये तो انا لله الدين الخالص دين خالص الله الدين واحفظ الله وان التوحيد راس الطاعات واحفظ الطاعات الله في توحيد يمتلك دين خالص الله سب ہے مولانا الحمد للہ سب نے دوسری بات ہے اس لیے غریب تو یہی رہے گا غریب کوئی بدل نہیں سکتا کوئی نبی نہیں آئے گا جو بدل دے جو اللہ کے رسول سے غریب چلا ہے وہی رہے گا میاں کا نام رمضان میں انعامت نہیں ہونا چاہیے انعامت آنا چاہیے انعامت دے سکتا علی پورے لمبا انیل بھی نہیں لگتا اللہ کے دل جو کہتا ہوں یہ شدیدہ بھی جاتا ہوں دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ہے جو میں کہہ رہا ہوں خود ہمارا وہ حال ہو ہمارے بچوں کو حال ہو گھر والوں کا حال ہو جو یہ داری نہیں ملے امانت داری میں آئے آپ ہی یہ عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں بدلا دیجیے ہم کو راستہ سینا کیا بدلا دیجیے ہم کو ہم جاہل ہیں اجہل ہیں گمراہ ہیں کچھ نہیں جانتے اب آپ ہی بتائیے گا تو ہم جانیں گے جو قومیں اپنے خدا کی تعلیم کیے ہوئے گمراہ ہو گئے تو رات کو زہر ہوگا گن جو ہے عروج سے دکھایا مگر اس کے عوامی کا انتظار نہیں کیا ہے ہمارے سے اطمینان کیا ہے پورا ان کی کتابیں منسوخ کر دیے منسوخ کرنے کی کتابیں لائی نہیں اطمینان کر رہے ہو اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہم لوگ کرنا ہونا چاہیے بتلا دیجیے ہم کو صرف سیدھا راستہ ان لوگوں کا جی باپ انعام فرمایا ہے تخصیص کر کے سیدھا راستہ ہم لوگ جوڑ نہیں پائیں سیدھا راستہ کیا اللہ نہیں بتا کیا دیکھو جن پر انعام کیا کیا ہے وہ کون ہے انبیاء ہے صدیقین ہے شہدا ہے صالحین ہے ان کے راستے کے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کی اصلاح اسی طریق سے ہوگی جس طریق پر سرف ہمارے چلے ہیں سیرت سرف میں آ رہی شک بچے اس کی میں آ رہی شک برسے شاس اس کام کی بنیاد کس چیزوں پر ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سیرت سرف برابر سنائے گا ہمیں یاترا ہی دیا ہے چتر سنا دیا کتاب اللہ سنتے رسول اللہ سیرت سرف نہیں ہوگی گمراہ ہو جاؤ گے آج بہت سی گمراہیاں سیرت سرف پڑھنا چلنے کے بس اثر کتاب اللہ سنت کافی ہے کافی تو ہے ضرور کافی بناؤ گے تب ہوگا کوئی نہیں ہوگا کافی بناؤ وہ بھی سیرت سرف کے بنا میں نہیں بن سکتے قرآن حدیث صحیح نہیں کر سیکھ سکتے نہیں کر سکتے جب تک سیرت سرف نہیں ملا میں آ رہی کار برسے شرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس کے لیے سرف یہ طریقے پر اسی پہ چل گئے تھے ہم پائے مرام بلا اللہ رب ربی بلا حکومت مجھے نہیں جو ہدایت کرنا یہ پلا پانے والے ہیں معلوم ہوا پلا کا انحصار ہدایت ہے بلا اللہ رب ربی بلا حکومت مجھے ہدایت جو ہدایت ہیں وہی پلا پانے والے فلاح پہلے طرح اجا کے اللہ حضرت ملے گی فلاح ایک الگ چیز ہے ہدایت الگ چیز ہے اللہ نے فرمایا جو ہدایت پہ آ گیا اسے پڑا پا گیا نقصان یا راہ ربی رمی وہ ہدایت کو ہم ملک جو ہدایت پہ وہی فراہم گیا آپ ہی سے درخواست ہے انو کرتے ہیں بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا کیا نظر راستہ ان لوگوں پر جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے نہ راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ کا غضب نہ چکا ہے اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو راستہ تو اس کا راستہ کا راستہ نہیں ہے نسارا کا راستہ نہیں ہے ظالموں کا راستہ ہے وہ راستہ ہے تم کو کھلا سا نہیں پہنچائے گا درمیان میں ہلا کر دے گا وہی راستہ کھلا سا پہنچائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہے نبوت کی مہر وہی راستہ تم کو اللہ تک پہنچائے گا ہم سب لوگوں کو ہمارے تمام لوگوں کو چیزوں سے واپس ہیں نام کو مشکل کر پاتے رائے حق رائے کر پاتے رائے حق بھیجے ہیں لیکن باتیں تو بہت ہے سکتی کئی زمانے میں ہمارے حضرت کا جملہ بہت تھا یہ میں بات کمرے میں کہہ رہا ہوں جبکہ مجھے روانے بھی تو ہم لوگ کم ہی کتنے ہمارے حوالے بھی پہنچ جائیں ان کے سامنے چلتی میں یہ باتیں کمرے میں کہہ رہا ہوں مگر خدا نے چاہا کہ میری آواز ساری دنیا میں پھنس جائے گی یہ باہر کے ملکوں میں بس میں مجھ سے کچھ پوچھا مارا باہر کے ملکوں میں آپ ہی نہیں پہنچے کیا یہ بات میں کہہ رہا ہوں خدا نے چاہا کہ میری بات ساری دنیا میں پھنس جائے گی اللہ کے دعا کی ہماری چادر کو سب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحمان ہیں ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھائے گا تو کوئی مزہ ہے نہیں لگے گی جاتی منا برادر داری وہی تبدیل کی ہاتھ دو یہاں پہ نہیں یہاں پہ دو مولانا نے مجھ سے پوچھا تمہارا یہ بسکٹ کھاتے وقت یہ ہاتھ میں آتا ہے بسکٹ دے پوچھے رہتے مسال سے پوچھ لیے میں نے کہا اگر حضرت کھجور کھاتے وقت ہاتھ دھونا ثابت ہو جائے تو بسکٹ کھاتے وقت بھی بہت کھجور کھاتے وقت اردو کا بسکٹ کھا کے تو جا رہا تھا حرم میں مارا کے ساتھ ہی تھا مارا نا وہ دعا جو ہے پڑھی بس پڑھی آتے ہیں نور والی اس میں پڑھ سکتے ہیں اتنا بڑا آدمی پوچھ رہا ہے یہ بھی پوچھے وہ بھی کیا جو سبھی کو پڑھی آتی ہے ایشور سے ہم ہدم میں جا رہے تھے جو ہے جو ہے میں آ کر اس میں کیا کر دعا ہر وقت ہی مانگ لے گی بہت اتقال کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جو پوچھتے تھے لکھ کے دیجیے بس تبدیلی جمع تھا احمد آباد میں آئے رام مادان میں جاؤں ضرور جائیے لکھ کے دیجیے مجھ کو إلى آبائي الذين في المسجد إلى جماعات الأحياء جليل المجابل من أمال آبات أبني شروع تلك الجماعة من أكبر إلى آبائي الذين في المسجد अब तो छोटे भी बड़े से नहीं पूछते नहीं कि बड़े छोटे से पूछते बुलाए सब तारीफ भी अल्लाह बुलाए जो मुरब्बी हर हर आदम के हो गया आदमी की रजमा जुमला आदमी नहीं कहा ہر ہر عالم مخلوقات کے الگ الگ جنس ایک ایک عالم کا جاتا ہے عالم کیا ہے مخلوقات کے الگ الگ جنس ایک عالم کا جاتا ہے مثلا عالم ملائکہ عالم انسان عالم جن اور کیا معلوم آپ کو کہاں چاہے آپ کو کوئی پتا نہیں کریم تحقیقات یہ کیا کریں ابھی تحقیقات کے سوا ہزار لاکھ مانے کی کوشش ہے تو ان سے سارا کہاں ہے کیا اس کا کام ہے لگے ہوئے ہیں لوگ لگے ہیں سبھی کچھ ہو جاتا آتا ہے آگے کچھ تم نے بھی گہرے سے مارا ہے یہ شراسی زبان کو تم کی آواز ہو جاتا خاص سمجھنے کے بظاہر بیس رمول مارفت خاص سمجھنے کے بظاہر بیس رمول مارفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں جو بازاری لوگوں کی ہر وقت معشوقی کی بات کریں وہی کیا سمجھے خاص خدر کا مشہور ہے خاص سمجھنے کے بظاہر بیس رمول مارفت جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں رحمان یہ بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں بڑے مہربان دونوں مبارک کا شکار ہے رحمان سلم فرق کر کے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں ترجمہ کرنے کے ٹائم بھی سمجھ جائے گی مودی لوگ ترجمہ بھی سمجھ جائے گی یہ کتاب الگ تھی کہ اس بات کی تقریر مکے میں تھے حضرت بات ہم حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ ہم مودی اشرف بھی اس کتاب کا ترجمہ کر دو مکے میں لوگوں کے لیے مفتی لوگ مشورہ کر رکھا ہے لیکن لوگوں مارے بھی نہیں ہوگا تعلیمی جو میں نہیں مارنا ہوگا دس کتاب مکے میں ساری کا دل سے معلوم اپنے علوم کی بھی اطلاع دی تو میں سب طلبا سے کہتا ہوں کہ بلا تکلف حضرت ساری صاحب نے بات ساری دھیان مجھے شہر پر اس کا تجربہ کر دو مشکل ہے وہ لکھا ہے سب سے بڑے عالم کے دار الدیوبند نے لکھا کہ اس کتاب کا ترجمہ مجھے اچھا پر نہیں کر سکتے تھے یہ اس سے زیادہ نہ کہیں طلبا میں کچھ بھی کرنا نہیں کرتا ترجمہ کا نہیں تھا تب اپنی بات دوسری زبانوں کی اپنی زبان میں جا سکتے ہو اس سے بعد اسے سنانے کی اشتہار ضرورت ہے اردو ہے اس کو بھی سنائے گی اشتہار ضرورت ہے ہر آدمی پڑھ کے دل میں پڑھ لکھتا اردو ہر زبان مالک یوم الدین یوم الدین کا مالک ہے مالک ہے روز سزا کا یہ کا نابود ہوئی کا صحیح ہم آپ بھی یہ بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اور ہم عبادت نہیں کرتے تھے جب یہ آدمی بدلنا یہ کا نابود ہوئی کا صحیح یہ پردے کی تاریخ سے ذرا بیماری میں خطاب ہے دل سے جائے खता बजा नहीं तो समझता इस जगह ज्यादा इस दुआ है और बने आते तो ना कुछ जल्दी नहीं ये तो सबकी चीज है। ये बंदे यार के जहां बीमारी में खताब है सभी बदला दिए हमको सिखाना हम नहीं कर पाएंगे, हमको इतनी सलाहियत नहीं इतनी मार्फत नहीं इसीलिए रास्ते अल्लाह मर्द है दादा वो अमा है जैसे मैं प्यार करता हूँ अजीब बात है इस तरीक में वही जाते हैं जिनको दिल से खुशी होती है। आम आदमी भी आया है कितने आदमी आम हो जाए सब घूम रहे इसलिए अल्लाह की तबीयत ही जाकर हाल हो जाएगा। हजरत जो हैं जो आते थे हजरत सत्यमान में आने के नहीं आते थे कभी देखो कल कहते हैं कि आएंगे तो उसी की बात है गई बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ कहीं के हजरत जो हैं सबसे बड़े ही लोग आने वाले थे क्या जाते थे दरिया में कहते मैं सरदार में आऊंगा और नहीं हजरत याद रहता था क्या? देखो कहते हैं कि आऊंगा आए इस चौकी कहते चौकी के बराबर अपनी इस्लाह के लिए सफर करना इस चौकी के बराबर गैर की इस्लाह के लिए दौड़े चले जाए वास्ता है अपनी इस्लाह के लिए सब काम जाए वो भी एक काम ये मोहम्मद अपनी इस्लाह वाले दूसरे की इस्लाह नहीं जाता कभी अपनी इस्लाह के लिए जाओ तुम जो बच्चे इस बात का लिया सब कुछ हो गया अपनी इस्लाह बात ठाकुर जो पश्चिम से जाने लगे हर भाई साहब के यहाँ अहम जा रहे हैं मक्का मोहम्मद आएंगे तो उनकी पूरी ने कहा जी ऐसा सभी कहाँ जा रहा है इतना पढ़ा हो रहा है अभी मन मन काशी के जा रहा था वो जा रहे हैं हर साहब के कौन सा वहां हिंदू साहब का पश्चिम ले जाए कहा जैसे जैसे जीवन ने पढ़ा ये पढ़ा ये कहाँ जा रहा था भाई इनकी गोपी की जाए कहा जा रहा है पहले सीखते थे अब बोलने के लिए गए हैं उस चीज में तहकीक पता करने के लिए गए हैं उन्हें भी बरकत है खाली खाली बुला देगा इस दिन सुराज मुराद दीन का इनाम है इनाम दीजिए हमको दीन के दीन रुपया पैसा का है अपनी जगह पर यहाँ अनामता रही ने दीन का इनाम जिससे पहले लोग मुला को दिया ईसा साहब ने दिया उनके अंबिया मखलूसीन सिद्दीकीन शोहदा को दिया उनको मुराद दीन का इनाम है वो इनाम पाने वालों का पता अल्लाह ने कुरान शरीफ में जो चीज बदलाया है वो अंबिया सिद्दीकीन शोहदा और सालिहीन है गैर मौजूद है ना रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका फर्क किया गया है ऐसे रास्ते से बताइए जिस पर चढ़ करके मुस्तहिक के गदर इलाही हो गए और न उन लोगों का जो रास्ते से मुंह हो गया वो आगे राय राय छोड़ने की दो वजह हुआ करती है एक ये कोई पूरी ताकती का न कर छोड़ देता मन क्या राय राय तो पता ही नहीं ज्ञान की बिना पर ही छोड़ देता है ये बात नहीं होगा और दूसरी वजह यह है कि बावजूद ताकती का तो अमल न करे उसके अंदर इनाद हो हसद भी हो है मालूम नहीं कर तो उनसे बुरा मौजूद नहीं है जिन लोगों को मालूम ही नहीं उनसे बुरा डालीन है जिनको मालूम है फिर नहीं करते मौजूद करेंगे और पैगंबर को सब मुका कर फिल्मा कोई इससे कोई सुधरा नहीं। तीन सवाल जो पैदा किया जाएगा मेरा अकेले जो भंगी थे इन्हें मिले सरकार मानी चला रखे बहुत नाम महिमा था बहुत नाम मैं भी गया था खासतौर से देखो कि गरीब पर चलने का हर दावत और तब्दील का मंशा ये है मकसद ये है खबर मिले तीन आधार तीन सवाल हम लोग काम जवाब तैयार कर रहे हैं बस राम चरण खिलत का है राम चरण खिलत का हाजिर ये है कि खबर मिले तीन सवाल हम लोग काम तैयार करें सिर्फ कि मैं खुद जवाब में मौजूद था मैं यहां से गया था जौनपुर मरकजी भी जाता था रहता भी भगवान का मायना रहता था वो तीन समाज सब तरह चित्र कहा भी ये है इसमान का काम रखेगा तीन चीजों का जवाब तैयार कर रहे हैं मन कर सकता तुम्हारा रब हो जब यहां पहुंचाओगे तब तो बचाओगे और तुम्हारे सब टीमों का रब है कहीं अलग नहीं है मन कर तुम्हारा रब हो पहचाने के तब तो रब अल्लाह मेरा रब अल्लाह पास जो सवाल है मां दीन होगा तुम्हारा दीन क्या है दीन मजबूत रहेगा सभ्य कभी बन जाएगा अगर कह दिया उसे हमारा दीन इस्लाम है फिर बात फिर पूछे मन हाजर रजो ये शख्स कौन है बोल सका कर भी सभी साथ आएगी और बहुत जरूरी शिव की ख्याल होता है कि दे तो मरते हैं छवि कहाँ कहाँ जाएगी तुम्हारे मोबाइल पर कैसी सभी छवि आई छवि आ जाएगी लाखों करोड़ों की छवि आ जाएगी एक आदमी है कोई यहाँ से दुनिया भर में लाखों करोड़ों आदमी की परिवार बात और अल्लाह नहीं कर सकता ऐसा इसका हिस्सा है वजह बेवकूफों का हिस्सा होता है बेवकूफ जागे आ जाए रास्ते से हटेंगे ये लोग उसे इसका रात में मर जाते हैं घूमना रास्ते से हटे हुए गुमराह लोग हैं क्योंकि सोहतों से बचो गैर मुहाफिक लोग हैं अनाड़ी हैं ना रब द्वारा है उसके दो सफा का में चलते खास आमदन यहां में चल सिर्फ तो सफा का चंद कदम भी नहीं चले ये के जान रास्ते को सही को ना रब द्वारा है सिर्फ सफा का में चल गुमराह पूरी कहने को ना नहीं चल चंद गुनामों को गुमराह करने वाली है लोग तरीक कुछ नहीं जानते क्या तरीक है अल्लाह का रास्ता क्या है मार कर ना रब तो रहे सिर्फ को सफा डाले ना रब तो रहे सिर्फ को सफा डाले नाम को मिल जाए दर किस होते खास आमदन की आमदन खास लोगों के बाद में आम लोग आ गए हैं बहुत गुंदा चाह रहा है पार्टी में पार्टी दे दूंगी अदारों में दूंगी इस जमाने की मोदी को हिंदी पढ़ाओ अंग्रेजी पढ़ाओ काम आएगी अब पार्टी ने हटा दिए काम नहीं आएगी मगर यही तो काम आएगी हमारी पूरी तारीख 1000 साल से पार्टी में रहता है तमाम हुकूमत चलिए पार्टी चलिए इसकी जरूरत नहीं है इधर था कि ईरान में यह था कि पार्थिव किसी कोई दवाई लड़के जरूर किया गया सही को उनको बुलाने के लिए पार्थिव अलग ही रहता है सही बच्चे गए नहीं गए उसकी बात लेकिन बात आ गई कि ना रात कर रहे सिर को सफा काम नहीं कर बदनाम को नहीं गए नहीं कोई कहा ना रात कर रहे सिर को सफा काम नहीं कर सिर को सफा के चल कदम भी नहीं चले और नेक काम नेक वाले नेकों को बदनाम करने वाले हैं ना रखते نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا پتہ کیا گیا ہے نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے ہیں. راہ ہدایت چھوڑنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں, ایک یہ کہ پوری تحقیقات نہ کرے جیسے چاہے چل پڑے گا. واجب سے ایسے لوگ مراد ہیں. دوسری وجہ یہ کہ باوجود تحقیقات کے ان کو عمل نہ کرے مقبول علی سے وہ لوگ مراد ہیں, غلط نہیں کرے راستہ معلوم ہے سبھی چھوڑے ہوئے ہیں. مراد ایسے لوگ ہیں کیونکہ اچھی طرح جان بوجھ کر خراب کرنے میں زیادہ ناراضگی ہوا کرتی ہے. بیان جو قرآن اللہ ہم سب سورج کے سوری برکات سے مارا مار سکتا ہے عمل کرنے کی نہیں بلکہ ایمان لانے کی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی سکھا. اللہ میں تعلیم نے یہ سورہ آج بہت سور ہے, تمام سوروں کو بھی جانے کون ہے سورہ فاتحہ ہے. جب یہ سورہ اجمول سور ہے اس کی دعا اجمول ادیہ ہے تمام دعاؤں کے اصل. یہ پوری سورہ اجمول قرآن کا پھر خلاصہ ہے, یہ دعا بھی خلاصہ ہے تمام دعاؤں کے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے ذریعہ لکھا ہے کہ جب یہ سورہ اجمول سور ہے تمام سورتوں کی جامع ہے, اس کی دعا بھی اجمول اجلیہ ہے تمام دعاؤں کی جامع. اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حدنا بسر جتنا بار بار اللہ میری اثر کو بدا وقارا ولا فار ولا غنا حیلی بارا دعا کی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی بہت سے دعائیں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے. میں کیا کر سکتا ہوں خدا کے کلام سے بڑھے کی تھی ہماری تعلیمات سب یہی ہیں, یہی ہمارے شاہ سے جاتا اللہ کے جاتا جانی کر کے سے قرآن کوئی کتاب کا وہ دل نہیں چلا دے قرآن قرآن سے پڑھ کے کوئی واحد نہیں قرآن سے پڑھ کے کوئی واحد نہیں. یہ قرآن واحد ہے واحد کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو درگاہ شریف کے قدر کی توفیق دے اور قرآن پاک کے قدر کی توفیق دے, ان تعلیمات کو عمل کرنے کی ہم کو ہمارے تمام اہل عیال کو توفیق پر عمل فرمائے, اس کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. بہت سی دنیاوی چیزیں رنگ برنگی چیزیں آتی ہیں اس پر دبائے جاتے ہیں لوگ, کچھ بھی اس کی کوئی ایسی دیکھیں آج ایسا نہیں ہے. یہ دولت ایسی ہے آج ہمارا لڑکا سناتا پوتا ہے کچھ ہوتے ہیں آپ کو اسی لیے اب مزاج والوں کا احسان ہے ہمارے دو لڑکوں کو آپ نے قرآن بنا دیا. آئے تھے وہاں کے بڑے لوگ تھے تو پڑھانا آپ کا احسان ہے بلکہ آپ کا ہمارا نہیں آپ لوگ کا احسان ہے کہ وہ لڑکا جو ہمارا نواسا تھا وہ آئے گا نہیں آئے گا, جس سے ہم نا امید ہو چکے تھے. امید کچھ نہیں, انگریزی پڑھتا تھا نہ ہندی پڑھتا تھا نہ عربی پڑھتا تھا. یہ بات میں نے جلسہ میں بیان کیا تھا سر جیسے والے جلسے میں مولانا عبداللہ کابلی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کا احسان ہے جس لڑکے سے ہم آپ بھی جل چکے تھے آپ نے قرآن میں مولانا بھی ہو رہے تھے باقی تھی مولانا کی کہا اب ہم بیان نہیں کر سکتے نہیں جان کے کچھ اب بس دعا کرو جاؤ. ہماری جو تاریخ ہے گجرات کے ساتھ ہماری تاریخ زیادہ گجرات کے ساتھ اللہ آپ کا کوئی جگہ خیر دے سب کی طرف سے آپ اب بھی جانتا ہوں سرحد ہماری موٹوں پر ہے کون پوچھتا ہے ابھی سے نہیں ہے سرحد نہیں سب کو سرحد سرحد الحمد للہ مکرم سرحد ہے شاہ رسول اللہ صاحب نے ہم کو سمجھ دیا تمام مرویات کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ تمام مریض ہیں تو بخار سے پڑا ہو. یہ درد ہے جو باہر کرنے جانے لگے ہیں, یہ مت پر بخار سے پڑھایا جائے. بڑا یہ کرنا مت مجھ کو بلایا, خفا ہو کر کے میں کہا بھائی اب حضرت جی پوچھے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, کون بخار پڑا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی حضرت جی پوچھیں کس نے پڑھا دیا اپنے لڑکوں کو؟ بلایا اس کو خفی نے اور کہا ہم نے تم کو بخاری سے کس لیے پڑھایا ہے؟ بخاری کب بھی نہیں یہ کہا تم بخاری سے پڑھا. اس صنعت کی بڑی وقت ہے مدینہ منورہ میں وہ محدث جو یہاں سند دینے کے آتے ہیں میں وہ گئے کہ ہم کو سند دو مدینہ منورہ. اللہ کا فضل قبول فرمائے, رمضان شریف کے قدر کی, قرآن پاک کے قدر کی توفیق دے, ہمارے مردوں کو عورتوں کو قدر کی توفیق دے, اور کو اپنی اصلاح کی توفیق دے. بہت اصلاح کی ضرورت ہے بچہ, بہت اصلاح, بہت اپنے قلوب کو کینوں سے, عداوت سے, حسد سے محفوظ رکھو تاکہ رمضان کے خیات قیود و برکات سے مالا مال ہو جاؤ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. رحمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.